Nesed suresi. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın temeldi bir komşusu, amcası Ebu Leheb. Yengesi Ümmü Cemil. Düşmanlıkta ileri gidiyor. Kur'an'da 14 asır önceki Mekke'deki insanlardan sadece Ebu Leheb'in ismi anılıyor. Başka kafirlerin değil. Niçin? Aynı kabileden. Akrabalar. Biri amca, biri yeğen. Temel dibi komşu. Üç yönden yakınlık var. Akrabalık var, temel dibi komşuluk var ve aynı kavim, aynı kabileden. Buna rağmen peygamberimize en büyük kötülüğü yapıyor. Yengesi Ümmü Cemil, o gün için Arap toplumunda kimsede bulunmayan bir gerdanlık sahibi. Bugünkü milyarlar değerindeki bir gerdanlığı var. Diyor ki, meydan okuyor insanlara. Bu peygamberin, bu Muhammed'in dinini tahrip edebilmek için, yok edebilmek için bu inciyi, bu gerdanlığı satar, o yolda harcarım diyen biri. Amcası Ebu Leheb, her zaman peygamberimiz davet ve tebliğ ederken yüzüne tükürür, toz toprak atan biri. Peygamberimiz, Hac ve umre maksadıyla Mekke'ye gelen insanların çadırlarına tek tek girer, İslam'ı onlara tebliğ eder, duyurur, arkasından amcası girer. Bu benim yeğenimdir, inanmayın, delidir, aklı dengesi yerinde değildir diyen biri. Öyle demesine rağmen insanlar, az önceki konuşan insan aklı başında biri gibi konuştu. Amcası da böyle diyor, gidelim tekrar tetkik edelim, gerçekten deli mi, aklı başında biri mi diye insanlar gidiyor ve Müslüman oluyorlar. İşte böyle bir manzara. Rabbimiz buyuruyor ki, Tebbet yeda Ebi Leheb'in ve teb. Ebu Leheb'in elleri kırılıp kahrolsun. Bütün imkanları da yok olup helak olsun. Zaten kendisine yazık etti, kahrolup gitti, yok oldu ya. Püstül hastalığına yakalanmış. Kendi çoluk çocuğu, hanımı bakamamışlar. Kokuşmasından dolayı başka bir kimselere para vererek değnekle bir çukura itelemişler. Evet. Ebu Leheb berbat oldu, perişan oldu. İlk peygamberimiz tevhid inancını kendisine duyurduğunda, La ilahe illallah deyin, kurtulun dediğinde, bir avuç toprak olarak peygamberimizin yüzüne atmıştı. Bizi bunun için mi topladın buraya demişti. En yakın akrabası, amcası, temel dibi komşusu, aynı kabileden insan. Dolayısıyla Rabbimiz Ebu Leheb'in iki eli kurusun ve kurudu da ya, püstül hastalığına yakalandı ve geberdi gitti ya, çoluk çocuğunun da kendisine bir faydası olmadı. Ma ağne anhu maluhu ve ma keseb. Ona ne malı ne de kazandığı hiçbir şey yarar sağlamadı. Allah'ın bu dünyada ve ahirette vereceği azabından kurtaramadı. Mal, mülk, çevre, imkanlarının hiçbirinin ona faydası olmadı. Parası çoktu. Evet, ticaret kervanlarıyla para kazanıyordu. Oğlunun faydası olmadı, karısının faydası olmadı. Hiçbir fayda olmadı. Allah ona öyle bir hastalık verdi ki belasını buldu ve yok oldu gitti. Mâ âne anhu mâluhu ve mâ keseb. Hiçbir kazancı, hiçbir malı onu ne dünya azabından, püstül hastalığından ne de ahiretteki cehennemden kurtaramadı. Seyaslâ nâran zâte lehebin. O ileride bu dünyadaki hastalık, bu püstül hastalığı kokusundan kimse yanına giremedi de birileri parayla onu iteleyiverdiler bir çukura. Ama ileride, ahirette, alevli bir cehennem ateşine atılacaktır o. Bu dünyadaki azabıydı onun. Öbür taraftaki azabı ise, evet, yanıp tutuşan bir ateş, cehennem ateşidir. Ve emra'etuhu hammâletel hatab. Laf taşıyan karısı da. Evet, o da laf taşıyordu. O da peygamberimizin davet ve tebliğini yok edebilmek için gayretin içerisine giriyordu. Bu gerdanlığımı satar onu, İmha ederim, onun dinini iptal ederim diyordu. Evet, o Ebu Leheb'in karısı da Hammâletel Hatab, odun taşıyıcısı olarak, sırtında odunlar yüklenmiş olarak ateşe atılacaktır. Hem kendisinin hem de kocasının yanması için odun taşıyacak. Bu dünyada laf taşıyordu. Bu dünyada gerdanlığıyla satmak suretiyle İslam'ı yok edeceğim diyordu. Öbür tarafta ateş taşıyacak. Hem kendisinin hem de kocasının yanması için. Fî cîdihâ hablüm min mesed. Boynunda gerdanlık yerine hurma lifinden örülmüş bir ip olduğu halde. Odun taşımaya yarar bir ip olduğu halde o gün o kişi yanacak. Kocasıyla birlikte yanacak. Kendi topladığı odunlarla yanmaya devam edecek. Öyleyse yap.